Hei, hei! Der du, og her jeg. I dag, barn, skal jeg fortelle dere eventyret om Lille Pelle Melle, som gikk en tur i bomullbakskogen for å plukke bomullebær. Der traff han Lille Hanne Panne, som satt på sin lille huttetue ved sin bitte lille lue. Lille Pelle Melle gikk bort til Hanne Panne og rev av henne kjolen. Det var en gang en kongsdatter som het prinsesse Liljehvit. Hun var så fager at rike prinser kom fra både fjern og nær for å be om hennes hånd. Men en vakker dag, da kongen kom inn på prinsessens sovekammer, fant han Askeladden og prinsessen i seng. I seng. Mens de... En dag da Snehvit kjedet seg så forskrekkelig, tok hun de syv små klatremus. Det var alt for i dag, barn. Mommy, give me a drink of water. Give me a cookie too. Turn the light on. Tell me a story. The one about the, you know, mommy. Tell me a drink of water.